شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا رات کا قیام عبادت اور دن کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے؟ شب برات کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں تو مناتا نہیں، مجھے تو نہیں پتا. مسلمان کے نزدیک 364 یا 365 دن ہو جائیں، ہر رات ہی شب برات ہے. مجھ سے پوچھئے کیوں؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر. ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق. فیقول، اور اللہ فرماتے ہیں، من يدعوني فاستجیب له، کوئی ہے جو دعا کرے میں قبول کرتا ہوں. نہیں استغفرنی فاغفر له، کوئی ہے جو بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. هل من مسترزق، کوئی ہے جو رزق کو چاہنے والا میں اس کو عطا کرتا ہوں. مسلمانوں کی رات تو ہر رات شب برات ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اللہ تو اس کو محروم نہیں کرتا. ہاں، جس کو اللہ کی رحمت بہت تنگ محسوس ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ شب برات، یہ برات کی رات ایک ہی آتی ہے. پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی شب برات نہیں منائی، اس لیے اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اور سنت سے وہی چیز ثابت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہو، جس کا حکم دیا ہو، کر کے دکھائی ہو. اس لیے اس طرح کی باتوں کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کو نہیں، مسلمان کو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.